یا سیدی عرض یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں بعض طلبہ موبائل استعمال کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں پر، تو صبح کو طلبہ شکایت بھی کر رہے تھے کہ ہماری نیند اور ہم بیزار ہیں ان سے، ہمارا لیے کچھ تو اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. یہ طریقے جب کوئی سویا ہوا تو اس کے قریب، تو جب تلاوت ہی بلند کرنا بلند آواز سے منع کہ اگر اس کو ایزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بات کرنا تو بدرجہ اولا منع ہو گیا، کہ تلاوت سن کر تو اگلا بھی کچھ چپ رہے گا کہ چلو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے فتح رضویہ شریف میں دو جگہ پڑھا ہے کہ ایک شخص زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے نکلوا دیا. اس سے یہ کہ وہ ذکر جہری جو ہے ذکر بالجہر، اس کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، بلکہ وہ وقت لوگوں کی انفرادی عبادت کا ہوگا یا اجتماعی عبادت کا ہوگا، جیسے نماز کے وقت پہ لوگ سنتیں نفلیں پڑھ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہو سکتا ہے اس نے بلند آباد میں ذکر کیا ہو اس لیے اسے نکلوا دیا ہو. تو اسی طرح موبائل پر گفتگو سے بھی اگر کسی سونے والے کو ایزا ہو رہی ہے تو یہ موبائل پر بات کرنے والے کی بھول ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو ایسا کرنے دیا جائے. اگر محبت سے سمجھائیں، ورنہ ناظم صاحب کو شکایت کیجیے، ناظم صاحب کو سمجھائیں، استاد صاحب سمجھائیں، کوئی تو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا. یار یہ موبائل فون اتنا ہم ہو گیا کہ وقت کے درد سر، اس کا علاج بھی نہیں ہے. بچے اور موبائل آ گیا، کھانا مانگ کرے، کتاب پڑھنے کے لیے خیرات مانگنی ہے، مفت کا رسالہ مل جائے وہ پڑھو، موبائل جھک مار کے خریدیں گے، بڑبڑ کرنے کی عادت جو ہے، اور اس کا بل بھی تو پیمنٹ کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ابھی اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج منظر عام پر آئی ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے، تو کیا ناظمین جامعات کے طلبہ کے لیے اس میں سے علاج تجویز کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس میں شروع میں میں نے بہت سارے قواعد لکھ دیے علاج کے تعلق سے، اس کو پیش نظر رکھیے کہ ہر ایک کی طبیعت کے ہر دوا موافق ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ شہد جس کو شفا کہا گیا یہ شہد بھی ہر ایک کے لیے موافق آنا ضروری نہیں ہے، سفرا بھی مزاج جس کا ہو، سفرا بھی مزاج اس کے لیے موافق نہیں ہے شہد جس کو دست ہو گئے اس کے لیے بھی موافق نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو قبض کشا ہے شہد جو ہے. تو اس لیے حکیم یعنی طبیب کے مشورے ہی سے علاج کرنا چاہیے، اور ایک ہی طبیب ہو، جو ایک ہی ہوگا تو مزاج شناس ہو جائے گا، نئے نئے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی ایک اکائی سے چلیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مسلمان کا پوسٹ مارٹم کرانا کیسا ہے؟ مسلمان کی لاش کا بے حرمتی ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ابھی ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ کر تنظیمی حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ خصوصاً باب المدینہ کے اندر جامعات کی تقسیم دو طرح سے، کہ کل وقتی جامعات بھی ہیں اور وہیں پر جز وقتی جامعات بھی ہیں. اب کل وقتی جامعات کے طلبہ جو ہیں ان کو تو ناظم جدول ترکیب بنا کر ذیلی حلقوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، مدنی سوچ ملتی رہتی. وہیں پر جز وقتی جامعات کے اندر ایک کثیر تعداد ہمارے پاس ایسے طلبہ کی آتی ہے کہ جو دنیاوی طور پر تعلیم حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیوشنز بھی رکھی ہوتی ہیں اور پرائیویٹ جابز بھی کرتے ہیں. تو ایسے اسلام بھائی اور ان کے علاوہ بہت سے ہمارے ایسے طلبہ جو آئمہ مساجد ہیں، اور وہ یقیناً ان مذاکرات کے اندر ان مدنی مذاکروں میں حاضر نہیں ہو پاتے، تو ان اسلام بھائیوں کی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کس طرح تربیت کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ تربیت فرما دیجیے. دیکھو ان جامعات میں جو طلبہ ہوتے ہیں نا جزو وقتی میں، یہ وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے یہ جو دیگر جامعات ہیں جس کو ریگولر جامعات بولتے ہیں، ریگولر اردو میں مقیم غیر مقیم جو طلبہ ہوتے ہیں یہ ہمارے، ان میں نہیں آتے، ان کے وقت نہیں دیتے، تو جو وقت دیں وہ ہم لے لیتے ہیں، چلو بھائی جز وقت ہی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، آپ تو آؤ تو صحیح. اب یہ کہ اسی لیے تو ہم اساتذہ اور ناظمین کی یہ ترکیبیں بناتے ہیں کہ یہ حضرات جب ان کا جس قدر ذہن بنے گا مدنی کاموں کے تعلق سے، تو وہ اپنے یہ لوگ جز وقتی میں بھی ہوتے ہیں، وقتی میں بھی ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں نا اساتذہ اور ہمارے ناظمین، تو یہ وہاں کام کریں گے. مزید علاقے کے استائی بھائی جو ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کام کریں، عوام میں بھی تو کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں جو نوکر ہوتے ہیں ان میں کام کرتے ہیں، اپنے بازاروں میں درس ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان جز وقتی جامعات میں بھی ظاہر اپنے ذمہ دار سائے میں کام کرتے ہی ہوں گے، کہیں کم کام ہوتا ہوگا، کہیں زیادہ ہوتا ہوگا، کہیں بہت زیادہ ہوتا ہوگا، کہیں بہت تھوڑا ہوتا ہوگا. تو آپ کے بھی اپنے جہاں جہاں اثر و رسوخ ہے آپ کے علاقے میں جز وقتی جامعہ ہے، تو آپ بھی اس میں کام کیجیے، اس کے لیے الگ سے تو طریقہ ہے نہیں. بپا یہ بات آپ نے وجہ ارشاد فرمائی، مزید یہ کہ تین ساڑھے تین گھنٹے یہ سارے جو جز وقتی طلبہ ہیں انہوں نے وقت دیا ہے جامع المدینہ کو، اور الحمدللہ یہ کم و بیش ساڑھے تین گھنٹے انہیں جامع المدینہ کے اساتذہ کی صحبت حاصل ہے. اور ہمیں یہاں یاد ہے فیضان مدینہ میں بابا نصاب شریعت مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اسے تدریس فرماتے تھے، اور باب المدینہ کے تجارتی حلقوں کے لوگ یہ شرکت کرتے تھے. الحمدللہ یہ ڈیڑھ گھنٹے کا جو درجہ لگتا تھا فیضان مدینہ میں، اس میں ڈیڑھ گھنٹے میں مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ زبردست تنظیمی تربیت فرمانے کی کوشش کرتے تھے اور ذہن دیتے تھے مدنی قافلوں کا، مدنی انعامات کا، مدنی مقصد کا. تو یہ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے نصاب شریعت بھی پڑھایا اور الحمدللہ تنظیمی تربیت بھی فرماتے تھے. تو اس حوالے سے ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو اساتذہ کرام ہیں، اگر وہ ان ساڑھے تین چار گھنٹے جو بھی طلبہ دے رہے ہیں ان کا اگر دوران تدریس بھی ذہن بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بابا؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے. اگر طریقہ معلوم نہیں ہے دوران تدریس ذہن بنانے کا، تو آپ مفتی دعوت اسلامی کی کیسیٹیں سماعت فرما لیں مدینہ مدینہ. واقعی ان کی کیسیٹیں سن کر، میں نے الحمدللہ ان کی کیسیٹیں سنی ہیں، اور ان کی کیسیٹیں سن کر بھی مجھے بہت اندازہ ہوا کہ یہ دعوت اسلامی کا کتنا بہتر طریقے پر کام کر رہے ہیں، اتنا زبردست ذہن سازی کرتے تھے اس میں یہ ماشاءاللہ. تو ان کی کیسیٹیں کتنی ہیں؟ اس وقت بابا پانچ ہیں. پانچ ہیں. معلومات کا اس میں بے بہا خزانہ. بہت اچھے مفتی تھے، اور واقعی وہ پڑھ کر نصاب شریعت سے وہ مسائل کو اتنا اس کا بہترین خلاصہ کرتے تھے، پھر سوالات کرتے تھے حاضر، ان کے بہت اچھے جوابات انہوں نے دیے. یہ کیسیٹیں تو ہر ایک کو گھول کر پی جانی چاہیے، اتنی معلومات ہوگی آپ کو، اور بہت ضروری معلومات ہیں اس میں، بنیادی معلومات. اب ہمارا ایک جز وقتی جامعہ ہے بخاری مسجد خارادر، فیضان ہے بخاری، ان کے طلبہ بابا جب یہ درجہ ختم ہوتا ہے نا، تو اس جامعہ کے طلبہ درجے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی مارکیٹوں میں چوک درج دیتے ہیں. جہاں مدرس تنظیمی کاموں کا کڑن رکھنے والا ہوگا نا، وہاں ایسا ہی ہوگا، اور جہاں صرف وہ تنخواہ کے لیے کام کرنے والا ہوگا یا بےچارا باصلاحیت نہیں ہوگا اس معاملے میں، خالی پڑھانے سے کام رکھتا ہوگا، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا نصیب. اب ہر جامعہ میں ہم کڑن شاہ تو لا نہیں سکتے، کہیں کڑن شاہ ہے، کہیں ہمیں کڑاتے ہیں، ایسے بھی ہے نا کہ جو ذہن بناتے ہیں کہ بھائی تعلیم پر دھیان رکھو، بعد میں کام کرنا دعوت اسلامی، ایسوں کو تو بالکل ایک منٹ بھی دعوت اسلامی میں ٹھہرنا نہیں چاہیے. واقعی یہ تو میرا تو سخت اس سے مطلب بہت سخت ناراضگی ہے. مدنی قافلے یا دعوت اسلامی یا مدنی کام کیا اصول علم کے ذرائع نہیں ہے. مدنی قافلے میں کیا ہوتا ہے؟ تو کاروبار سیکھتے ہیں، دنیا کمانا سیکھتے ہیں، تو علم میں دین حاصل ہوتا ہے نا، تربیت ہوتی ہے. مدرسوں میں آپ سمجھیے کہ تھیوری پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر پریکٹیکل کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں قافلوں میں. آپ درس دیتے ہیں، وہ بھی علم دین حاصل کرنے کا تو ذریعہ، اس معنی آپ پڑھتے ہیں، آپ حدیثیں، روایتیں، حکایتیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی اصلاح کا بھی سلسلہ، بیانات آپ کرتے ہیں، داؤد سمی کے مدنی کاموں کے تعلق سے، تو مدنی کام کے لیے آپ نے بیان یاد کیا، بیان کی تیاری کی، ایک صفحے کا بیان کرنا ہے 12 صفحے مزید آپ کو پڑھنے پڑتے ہوں گے، جب ہی تیار ہوتے کتنی معلومات ہو جاتی ہوگی بیان کرنے والے کو. تو یہ سارے مدنی کام ہیں تقریباً یہ حصول علم ہی کے ذرائع ہیں، تو یہ تعلیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے ذریعے مدد ملے گی. اس کو تعلیم سے آپ خارج مت کریں، مدنی کاموں کو علم دین کے شعبے سے الگ نہ قرار دیں، یہ علم دینی کا شعبہ ہے الحمدللہ، اس کو بھی اپنائیں اور اس کا بھی کام بڑھائیں، اس میں آپ کی اپنی بقا ہے. جتنی دعوت اسلامی کی ترقی ہوگی اتنے جامعات بڑھیں گے، اتنے آپ کے جامعات مضبوط ہوں گے، جتنی دعوت اسلامی کمزور ہوگی آپ کے جامعات کمزور ہوتے چلے جائیں گے. کہ آپ دعوت اسلامی کی روح نہیں ہے، جامعات کی روح دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. مدنی کاموں کی برکت ہے کہ کروڑ روپے کا چندہ ہی عوام کر کے آپ کو دیتے اور جامعات چلتے اور آپ کھاتے پیتے. اس لیے آپ مہربانی کر کے الگ نہ کریں کہ تعلیم حاصل کر لو، پہلے پڑھ لو، ابھی پڑھنے کا ٹائم ہے، بعد میں کام کرنا، یہ ایسا آدمی دعوت اسلامی کے حق میں مخلص نہیں ہو سکتا. کہیں بھی آپ اس کو ایسا اسلامی بھائی پائیں تو اس کا ذہن بنائے کہ وہ ایسی غلطی کر کے ہماری دل آزاریاں نہ کرے. ہم دعوت اسلامی اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. مدارس پہلے بھی تھے، منچ پر پہلے بھی بیانات ہوتے تھے، لیکن جب دعوت اسلامی آئی تو آپ دیکھیں کتنا بڑا بند بن گیا، گناہوں پر، بدعقیدگیوں پر، برے نظریات پر، کیسا بند بند گیا. الحمدللہ کہ آج سنیوں کی ناک اونچی ہوئی، فخر سے سر اونچا ہو گیا، ہے نا، فخر سے سر اونچا ہو گیا. تو فخر سے سر اونچا مدرسوں کے ذریعے نہیں ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذریعے ہوا. مدرسے ایک شعبہ اور یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت عمدہ شعبہ ہے، لیکن اس کو دعوت اسلامی سے مائنس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، دعوت اسلامی اگر اس سے مائنس کر دی جائے گی تو بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو زندہ رکھا جائے، جب ہی یہ زندہ رہیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.